أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. لذن أشفقم واقع ذكر كي لشعيب عليه السلام د مدین ته لېږلی شوی وو. مدین یو قبیله د عربو ده چې دې هغه وخت کې د حجاز او شام مینځ کې اوسېدل. معان علاقه ورته وي هلته او ددې دی ځای ته به مدین وي. او چا وې دا مدین د ابراهیم علیه السلام زوی و چې دغلته آباد و بیا او دغه خلق بیا د هغه نوسی کړ وسی دي هغه ته منسوب دي. دې ته الله شعیب علیه السلام لېږلی دی پیغمبر وإلى مدين او دا دړمبه دا وی سره متعلق ده لکه ابتدا کې ما ویلو وإلى مدين او مدين طرف ته لګلې ومون اغا هو خیر خوا د دې رور د دې شعيبن شعيب عليه السلام. قال اولد يا قوم و قوم زما اعبد الله بندگي خالص کې الله لرا ما لكم من اله غيره نشتا استاسو د پارا سو حاجت روا بيداغ ولا تنقص المكيال والميزان او مكما وي پیمانا او تلا. دې قوم کې دا یو خرابي و شدید سوداګرو ناپ تول کې به کمی کو تلا به غلط استعمالوله نو مكما وي پیمانا او تلا. اني اراكم بخير يقينا زبينم تاسو په مالدار ہے کې و اني اخاف عليكم عذاب يوم محيط او یقینا زیری غم پتا سو د عذاب دروازه راګی راونکې نا تاسو چې څه کوي دا ډېر لوی جرم دی لکه جرم نه دی او تاسو لګې پردي حقونه وه او تل غلط استعمالوي پیمانه غلط استعمالوي کمی کوي دا څه مکوي. او یا قوم او فلم کیالا او اي قوم زما پورا ور کوي پیمانه ول میزان او تل بالقسط په انصاف. ولا تبخس الناس اشیاءهم او مکه موید خلقنا مالونه داغي ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر زه پزماګه کې فساد کوونکی بقيه الله خير لكم باقي جائز ګټه په تجارت کې چې الله درکې غره دستاسو د پاره جائز ګټول نه کوي لکه دي خوش حلال اي بقيه الله خير لكم ما بقى الله لكم من رزقه الله چې د خپل رزق نه تاسو لکم باقی پریخ ده جایز گٹه ده پا تجارت کی تسهیل کی امام غرناطی وی داستاسو ده پارا غوره ده. یا بقیه پا مانا ده طواعات امرازی نو مانا طواعات اللہ خیر لکم تابداری ده اللہ غوره دستاسو ده پارا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نرمبه مانا نقل و رزق اللہ خیر لکم ده اللہ رزق و روزی چه حلال در کئی کنه حلال تجارت بانده دستاسو ده پارا غوره ده. امام مجاہد وی طواعات اللہ خیر لکم طاعت او تابعداری د الله ستاسو د پاره غوړه ده. قطعه رحم الله وی حظکم من الله خیر لکم الله چې تاسو لکه برخه مقرر کړی ده کنه هغه غوړه ده. ابو جعفر ابن جریر رحمه الله هغه وی في بقية الله معنى ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس اگر باقی جائز گٹا پا تجارت کی چی دین پس چی تاسو پورا تولو ناپ تولو کے او اللہ درقین دا غرد اس تاسو دا پارا دا غس قبضکولو دا معلوم دا خلقونا دا غرد ہے و دا مخی سر مناسب ہم دا حافظ ابن کثیر اخر کی دغه توجیح را نقل گڑی وا دا نور توجیحات ام نقل گڑی وا بقیت اللہ خیر لکم باقی جائز گٹا پا تجارت کی چی اللہ درقی غرد اس تاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کای ایمان والا دې ایمان داوا کول کنه نور هرڅه منلو خو دې کې نقصان کا لکه وین کنتم مؤمنین مراد الله طاعت دا به الله فائدہ درکې یا جائز ګټه په تجارت کې چې حرام نه کې الله فائدہ درکې چې ایمان درکې کنه او دې ځکه وی چې ایمان سبب د قناعت ته اصل کې پچا کې چې ایمان یې غپل کې باندې رضای ښه ان کنتم مؤمنین او ما انا علیکم بحفیظ او نیم زو پا تاسو حفیظ ان ساتن کونکے بچ کونکے تاسو تاسو لد زوال د نعمتنا نن تاسو ځان مالدارے کی وینے خو نبا ام دا مال پکار شی نبا دولت پکار شی نبا دنیا دا سامانو نستاسو پکار شی خواه دولا سو دو اختیر آغلی وی بربن دنیا تاو دغشان بزیتی نخواه ما آنا علیکم بی حفیظ نو قالو دیوتوی شعیب علیہ السلام تا خطیب الانبیاء وی تقریر ډیر بهترین کوي او انداز یې ډیر خوله د دې وجه نه خطیب الانبیاء ته وي او مشهور هم دا درسته براشي چې دا د موسی علی السلام سروم دی کنه دی وته وي شعیب او شعیبا اصلاتک تعمرک آیا دین ستا حکم کوي تا ته ان نترک ما یعبد اباؤنا دا چې پرید مونږ هغه طریقه چې بندگی په کوله مشرانو زمونږه او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا دا چې پریدو مونږه کار کول په خپل مالونو کې پاغه طریقه چې مونږه غواړو په خپل خواخا دا ساده دین ته دا وایي چې ځان د دین دینواله وي صلوات ذکر دې مراد دې دین دې اتقان کې علامه سیوطی وي دارنګه تفسیری کبیر کې امام رازی وي نو کله ذکر د جزئی مراد ته کلی او کله ذکر د ایمانی مراد ته صلوات لکه مخکې تیر شی او بقره کې او ما کان الله لیزی ایمانکم الته مراد ته صلوات کنه دی یوبل باندې اطلاق کیږي دا ست دین ته تدا وی چې مونږ دال کوم بندگی د الله په کوم طریقه کوو چې زمونږ مشران کوله ناغه مونږ نه کوو ځکه پای بم دې رات کوو غلطه طریقه باندې کوو طریقې صحیح نه او ترتیب صحیح نه کله کله ایمان والا فرض کو آیا دا چې مشرکان دي نو او دارنګه مونږ په خپل مالونو کې او په خپل خواخه شلی ګور زمونږ مال دې زمونږ خپل خواخه راځي څنګه پکې مونږ غوړو غشان دی به کوو او بیا وته استهزاء ورپوره وکړه پښموزه ښه چې انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته ډیر صبرناک او خیاري ډیر او خیاره ده نه وینو چې مونږ ته چلو نه خاينو دا استهزاء ده ښه دای دا چې خلقی نه کانو خلقو پورې استهزاءګانی کی ټوخی کی مالوی زمونږ دې طریقې پکې راته ته چې تاسو پکې او تاسو پکې او تاسو بنکې انک لانت الحلیم الرشید نو قالا او ویل ورته هغه یا قومی و قوم زما ارائیتم خبر راکی ماتا ان کنتو علا بینت من ربی کیمزو بوازح دلیل ده طرف در رب خپلنا و رزقنی من حرزقن حسنا او راکری ماتا ده خپل طرفنا نعمت خیستا دلتا جزا حذفی نو آیا دا جائز دی بیا جزا اغا پا وحی که خیانتو کم که اللہ مالا وازح دلیل راکری معجز راکری ده خپل طرفنا لال روزی راکری رزق حسن راکری دا جایز دی هل یسعنی ان اخون فی وحیه کبیر کی امام رازی دی دا مالا جایز دی جزر آغا پوحی که خیانتو کم او ما اریدو ان اخالفکم اغیواتی نا دا مالا مونگ دا لگیا ہے پخپل دا سے نکے پخپل خود امال خوخی کپارا طریقی ناغواتوی و ما اریدو ان اخالفکم او نغوارم چلار شم پا خلاف ستاسو الا ما انحاکم انہو اغه کار کولو تا چې تاسو منه کوم دا غینم دا چرته کې دی شي چې تاسو زه یو کار نه بندوم او په خپل هغه کوم نه و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه دا د نیکانو خلقو خبري چې غي وي زه چې سویم په دې زمام عمل له او کوشش مې دارې چې تاسو په عمل وکې مسروق رحمه الله وی عبد الله مسعود رضی الله عنه بکلا تقریر کو نو بیان کې دا خبر وکړه چې لعن الله الواصلا لعن الله المستوشما لعن الله الواشما دا الله لعنت تی پاغخه د چی ویګ لګئی د سر سی واکول د پاره د سر غټ شي نور ويختو سره یو ځکی او دا الله لعنت تی پاغخه د چی خال لګئی دا الله لعنت تی پاغخه د اننا مسح چې هغه د روزو نه ويختو باسي روزي کمئی دا الله لعنت تی پاغخه د چی بل خال لګئی نیو خذ وته وی وی اتن هي تنها نل واصله تر دینه من بندول کې هغه یو بالکل بندول دي کوم ناغه وته فلا الله فی بعض النساء کو شاید چې ساکور کې انداسي کیږي خذ بل انداسي کی خو موږ ته بندې ناغه ورته وی لارش وګوره هغه زنانه لاله نو هغه وخو د رښتیا او د دروغونه چې یو بل پسې دروغ جوړ کی واپس سیراله نو څنګه ځکه د عبد الله مسعود رضی الله عنه کور والا د خپل غریب مال له حاصله او کور والا د ملک خاندان نه ده ناغي وته وی ما خو سونه مندلل ده وی ما خو سالته ونه مندل ناغه ورته وی کچرته تاسو مند وی د کوم باندې ضرورت کوم زما کور والا کې نه بیا ما سره یو ځینو او اذن ما حفظت وصيه العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه او په دغه وخت کې دا نیک بنده شعیب علیه السلام وصیت په زمانه بالکل ګډوډي چې دا چې تکیدی هي چې تاسو د یوسیز نه بندوم او خپل کوم لکه خلکو چې مشوره کړي او مولا بل ته مسلې کې په خپل ته عملي کړي دې سره خو ډېر لوی نقصان جوړيږي ګورې ښا چې یو غلط قران بیانېږي او په قران کریم کې دا حکم راغی مخې ته چې پرده فرض ده ا د مولا سی خزه خپل ګرځي یو دی بل دی کور کې خپل پرده نشته ضرور نه نشته د ماما زیره تر د زوینه نشته ناغه بل ته خبره کول شي بیا خو په کشیتوزی شق باندې بده دیریږي کنه اګه وی کیم اثر به نه ای ځکه او دی او تخپل نه تیاریږي حالانکه په کار خداو چې مولا سی مسلو کنه مسله خو صحیح ده کنه دا خپل عمل نشته نه دی په کنه ته په عملو کته خپل خبر کې سملی مولا خپل خبر کې سملی اګه دومره خو پرځه چې مسله تا ته واضح حق بیان کړل ده و بیا هم دغه مسلې اثر نه دی وجه نه قران کریم دی يهودو بد بیان کړیو چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خلق د نیکی حکم کوي او ځان د نه ییر دی او ایمان والو ته صفا ویلو چې ګورې دا یاد ساته الله په دې ډیر غصه کیږي کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون چې تاسو دا څه خبرې کوي چې عملم پې نه دی دی وجه نه غورته وی چه وما اوریدو ان اخالفکم الى مانا آگون دا چر تکی دیشی چه تاستا خبری اوکم و بیادا ای خلاف اوکم تقریر خوزما دائی و بیان می دائی چه پرده مال او پرده حق دا حرام دے دا دے بتا پوس کی گی رده مافی نشتا او بری غالد جر چانا پیسی آئی خیر دواشم نو بین اور کو نو ظاہر خبر دے چه بیاد دین سپکشی دا خلقو پا نظر کی کنا چه او گورا استاز دائی پیسی راغستی دا دکان پا خوان نرازی یو کال مخکې زمانه قرضه کړې وه او اوس په دې کال ځکه نه راځي چې به رانغه پیسې وغواړي دا په کې ډېره بدبختي ده بیا یې مسلې څه نه کوې تاسو نه توبه کولې خلک خرابې د دې دین نه نفرت پیدا کېږي د قرآن نه نفرت پیدا کېږي حالانکه قرآن خدا نه ویلې تا ته ویلي و نه ده ته ویلي و چې داسې وکړه خو ته ولګېدې پردې حق دې وو نو هغې د وجې نه بیا ډېر لوی نقصان پیدا شي اصلاح نه کېږي که نه بیا ځکه هغوی زما خو مقصد اصلاح ده او اصلاح هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل عمل کوونکي نو ان اريد الا الاصلاح ما استطعت نه غواړم مگر اصلاح تر سوچ وسر سي زما تر سوچ زما وسر سي زما اصلاح کوم دخل وو اصلاح هغه سړی کولی شي چې دې بل تک ما خبره کوي په خپل به مملي دغه وجه چې هغه مولان چې هغه بل ته خبره صحیح کوي ته قران نه کوي یا نیکه خبره کوي لیکن خپل به عمل نشتا نظایره ده چې دا غا غا اثر نه کنه د خلکو په نظر کې او بیا خلک دین پورې خندنه کوي کله مولانو پورې خندنه کوي نو کله بیا بدبختی پويږي نه نو دین پورې خندنه خو کفر دی کنه یا د الله خبره پورې خندنه خو کفر دی یا د پیغمبر سنت پورې خندنه خو کفر دی اته یو مولا د وژنې جګم ستا په شان انسان دی کوم غلطی چې پتا کې واغه کې هم د لاغې د وژنې ټول دین د بیا غلط نسبتونه کوي او دا دې سبب جوړ شوی دی نو شاید تر داسې مولا د لپاره به سزا ملي ښه چې دې لګي او دا چل کوي او سباله خلق دا غینه غلطه فائدہ اخلي کنه چې استاد دا څه کول نه چې استاد دا څه کول نه بس همي سره دی وي دا به پکې نه ني کنه مړه چرته وي دین علم خو دریاب دی وي دریاب خو په دریاب کې ګندونه نه ني چې ګندونه دې پکې پراتې اي دریاب دې مړه دا پکې چې یو ګټ ته پرو دي نا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت نغوارم مگر اصلاح د خلقو ترسو چې وسرسی زما ترسو چې طاقت لرم زو وما توفیقی الا بالله او نه د مدد زما مگر پا الله علیه توکلتو خاص باغزان سپارل لما پټولو کارونو کې و الیه انیبو خاص اغت زور گرزم علیه توکلتو فی جمیع اموری خا ما باغزان سپارل لما پټولو کارونو کې او گرزیدل زما اغت دی ما باندې چې سخ حال راشی زما بلاغه په در کې سوالی اغه ته بچ غوام او داغه نه به غواړم چې الله زمانه دا سختی لري کې دا مصیبت لري کې دا تکلیف لري کې تاسو خواله بنه درځم و الیه اونی او اوس اغه ته تخویف ورغی چې تاسو زما خلاف یا زما دشمنان یې نو اسنه چې زما په دشمنی کې او زما مخالفت کې او په حسد کې او په بغض او په کینه کې دور حدا پورې لاړ شي بیا راګرځې نه او تاسو لا غشان عذاب در باندې راشي د کسنګ چې د نوح علی السلام په قوم راغله څنګه چې د هود علیه السلام په قوم راغله او څنګه چې د صالح علیه السلام په قوم راغله دا مکه نمونه پرتی دي کنه ناغه وته ذکر کړي او یا قومي او ای قوم زمان لا یجرمنکم شقاقی سبب دی جوړ نشی تاسو له دشمنی زمان ای نصیبکم مثل ما اصاب قوم نو د دې خبرې چې ورسیږي تاسو ته بشانت داږي چې رسیدل او عذاب قوم د نوح علیه السلام ته او قوم هود یا قوم د هود علیه السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط منكم ببعيد او نه قوم د لوط عليه السلام تاسو نه سلره دا نذیر تاسو راخوا کې پراتری کنه وګوره څه حال شو یا مکان کې نذیر یا په زمان کې نذیر کنه زمانه اوس تیر شوی دي تاسو نه لګ مخ کې غیر شوی دي دا یې څه حال شو کله چې الله حکم یې نه منو او اوس ترغیب ور پیخه بهترین بیان دی ته وی کنه چې پاره کې داول نه ترغیبات ورکړې شي بیا تخفیف ورکړې شي بیا ترغیب شروع شي نو ترغیب ورغی واستغفروا ربکم او بخنه غواړې درب خپلنا ثم توبو الیه بیا توبه باسه غتا بار بار مره دی ویلی چې استغفار پجبای او توبه پزړی واستغفروا ربکم او بخنه غواړې درب خپلنا پجبا ثم توبو الیه بیا ورغړځه غتا یا توبه باسه غتا پزړو ان ربی رحیم ودود یقیناً رب زما مهربان دی ډیر مینه کوونکی دی خپلو بندگانو سره ودود من محب لعباده د بنده سره مینه کوي خو هغه چې بنده داغه په احکامو باندې خو چلیږي کنه دې کې اشاره او ترغیب چې نن هم که تاسو توبه وباسله چې ځات چې څه شوی دی خو شوی دی آینده د پاره به ګناه جرم نه کوو د الله او د الله د رسول د خبرې خلاف ورزي به نه کوو بیا هم الله مهربان دی ډیر مینه کوونکی دی خپلو بندگانو سره ناریسو پکار دا چې دا دور خيستان دا سره بیان غی ته شوی دی او دا پیغمبر یو ځل نه لیکلی دا پته لګی چې سوره زمانہ پورې غدا بیانونه کړی دی خو الله جل شانو دا غی نه چھوڑ ذکر کړی دلته خلاصہ غی پوه شی وی کنه او بدبخت قوم وی دی دا چې دا کار سوره بیانونه وشي کنه نو بیا هغه سې دی چا چا نه تل نه راغلی خبره وته کوا کوا کوا دولس کال به د خبرو کې شل کال به د خبرو کې او چې لوګون د مینس کې فاصله رااله نو بیا غږونه خبرې او ډیر خلک داسې دنیا کې داسې خلک ډیر سپیل کوي چې سل کال او 200 کال نه چکه کېږي چې بیل لر کې کنه نو بیا به بمبل شي بیا به کند شي وي قالو نو دی وته وی یا شعیب او شعیب علی السلام ما نفقه کثیرا مما تقول موږ نه پویګو پډیرو هغه کړه ته چې ته کوي دا ګوره به دې ده دا ډیر خبرې چې ته کوي تاسو په دې خبرو یې نه پویګو مانا مونږ نه پويګو ما نه فهم او ما نعقل كثيرا مما تقول ولې نه پويدل خپويږي ډېر کسان د خوینه بداوري هروي په خبره دی پوه نشو دې خبرو باندې مونږ نه پويګو زموږ دماغ ته نه کوزيږي زموږ غړ ته نه کوزيږي ما نفقو كثيرا مما تقول نه پويګو مونږ په ډېر واغه خبرو چې تي وې او ان لنراك فينا ضعيفا او یقینا مونږ وینو تا په مونږ کې چې کمزور او بے وسه یې پیسې د سره نشتا جهادات دي نشتا ته خو بے وسه نو پیسې ټکی د سره نشتا او سره سره شتنه مونږ ته خبرې کوي او زموږ مشر دې ځان جوړ کړل وای ان لنراك فينا ضعيفا نو ولاولا رحتك کنوې خاندان ستا لرجمناك نو مونږ به سنگسار کړې وې ته اوستا خاندان دې نو لګدایي خیال ساتو ای خه خلک دې ای بچ ته مضبوط خاندان وکنه خاندان دې مضبوط ته کدا نه وې مخې ته او غي سره زمونږ تعلق نه وې کنه تا سره به مونږ کتلی وې درجم نه کتب مطلب یا دا چې مونږ به سنگسار کړې وې په کاڼو بم وښتې وې یا رجم بشتمی رجم بالحجاره کې دي شي رجم بالشتم کې دي شي معنی موږ بکنزل کړو تا بدره دوس پکې سپورې بم د تویلې او دا غي لګي عزت کوونو فلولا راحت کما نه ولولا حرمت راحتک او کنه عزت او حرمت د خاندان ستا لرجمنا کنو خامخام موږ سنسار کړو ته وما انت علينا بعزيز او نه ته په موږ باندې سي عزت مند تاسې عزت زمون پړونو کې نشتا او نه سي عزت کوخه وما انت علينا بعزيز نو قال اغورتوي يا قومي وقوم زما ارحتي اعز عليكم من الله آیا خاندان زما ډیر مخاورز دي پتا سو د الله نه زما خاندان تاسو د الله نه زیات مخاورز کاری زه تاسو د الله خبره کوم د الله د دین کوم هغه ته پسپک نظر ګوره زما خاندان ته عزت په نظر ګوره ارحتي اعز عليكم من الله او اتخذتموه او تاسو نیولې د الله وراءكم زهريه شاته د قانون غرزول شوی مانه دا یو خبره نه منه دا یو حکم نه منه ان ربي بما تعملون محيط بشكر رب زما پاګه چې تاسو کوي راګیره انکه دې تاسو چې سم کړی دي کنه یو یو خبره نوٹ تا دا یو خبره محاسبه به تاسو سره کیږي او چې پوه شې نیمه نه کنه او خبره او شو بیان شو روایت قوم عملوا على مكانتكم او اي قوم زما عمل کوي په خپل طریقه اني عامل یقینا زما عمل کوونکې ما نه کوي کار نه کیږي نو چې نه کیږي مسله کیږي او پای کې بیا عمل نشتا نو اخر کې انسان دې لراشي کنه د عربو غو مشهور خطیب خطبه لوستا نو په اخر کې دا خبر وکړه غبل کاله وی تاسو ته دا واضح حکومت اوس چې بس د الله په کتاب باندې عمل کوي بس خبره پاتې شو بلته د بیان مسله پاتې شو هغه صورت ویډو نه پاتې شو چې ته بلته بیان کې اولی که بیان کې او مسله کې او حق واضح کې تا دا به خپل تکلیف دی خلک یې منیم نه کلس کاله کې او کشل کاله کې ایس اثر نشته نو چې نشته نو ولی د اوبو د پاسه عمارت جوړو ولی د اوبو د پاسه بنیادونه ږدو خو بس نه به کوو نو خدای چې بس ځان لوي یوازې شي اعتزال کې هغه خبره شوې دی لکه څنګه چې هر نبی خیر کې دا وایي کنه او حدیث کې راځي اخر زمانه دا سره روانه ده چې پای کې تر دعوت کار کوي کنه مسله کې نو تا ته په نقصان تا ته په نقصان ته خپل دین بربادې دا غي لوي او په ډیر وجوه سره دا غي بربادي راځي دا چې و عمره روانه پای کې به بیا بالکل پری دي بیا به یو طرف ته شي ځان خپل عمل کوو حدیث کې دا راغلی مو چې دوه کسان به کامیابی یو هغه سره دی چې هغه د الله د رضا لپاره د الله په لار کې د کافر سره جهاد کوي او دوی مغه سره دی چې د غرب په سوق ځان لشه دی غړي بيزي ساتلې دي بس خلکو سره رابطاړو ختمه کړل بس ځان یو ګډ کې اوسې د الله بندګي دا اخري حال بیا جوړ شي کنه ځکه شوې بلې سلام غي ته وي اعملوا على مكانتكم زه عمل کوي په خپل طریقه اني عامل زه عمل په خپل طریقه کوونګي زه خو پریدم نه اني عامل نو سوف تعلمون زرد جتا اوس تو پته ولګي مَن یاتیه عذاب یخزیه چې څوک د شرازی باغ ته داسې عذاب چې وګ شرم یې غ دنیا کی ومن هو کاذب او هغه څوک چې دی هغه دروغجن تاسو تو پته ولګي چې دروغجن څوک دی او صادق څوک دی او څوک د عذاب پر راځي چې شرم یې ورتقبو انتظار کوي انی معکم رقیب یقینا زم تاسو سره انتظار کوونکې ما زه انتظار کوم چې په تاسو به عذاب کله را لیږي الله مدل کی او تاسو مې انتظار کوئ زما باره کې نو چې دې په کلم لري ځکه هر کافر د موحد او دین والا باره کې دارمان کی چې دې په کله دنیا نه ختمي کیږي دا مسله ختمه کی دا خبره ختم کی اولم ما جاء امرنا کله چرالا فیصله د عذاب زمونږه نجینا شعیبا خلاصې ورکو نجات ورکو مونږ شعیب علیہ السلام تا والذین آمنوا معه اوغه کسانو ته چې ایمان راوړو دا عمل ګرځیا کې برحمت مننا فوجد رحمت زمونږه په سبب د رحمت خپل او اخذت الذین ظلموا الصیحه او نس ظالمانو لا تیزی چغه فاصبحوا فی دیارهم جاسمین نو ګرځیدل په خپل کورونو کې په زنګنانو پراته خپل مخی پراته سوره اعراف کې دا غي ذکر شوی او کنه 91 نمبر آیات کې اول ته ویلو چې رجفه پیراله رجفه وی جړخت زلزلې ته د وړا عذابونو په یو ځای راغلي دي برنه چغه وا او کته نظمکه او خزیده یا د چغه د وجنه د دې زړونه په سینو کې فیل شو نو رجفه القلوب مراد دی تل تم تیر شی او دلته دغه دا د دانه چې کني ال ته خو شي چغه پیراله دغه پیراله جړق راغې دلته وی چغه پیراله وړا عذابونو پیراغلي دي یا رجفه سیاحه په اوښو ته د چغه نو پسینو کې زړه د زین اخو دی خو خلکو یاد فیل شو کنه هټ فیل شو مردار شو فاصبحوا في ديارهم جاثمين نو ګرځیدل په خپل کورونو کې په زنګنانو پراته کعلم یغنو فیها گویا کې دی اډو سیدل نو پاږي کې تاسو ته د دنیا نړۍ خلغزي او دا حقیقت ته چې زمانه تیر شي کنه دا غاړو درک نه لګی تاسو خپل پلار خبر معلوم دی تاسو خپل پلار د پلار خبروم کې دی شي بعد کسانو ته معلومی چې دا مې د نیکه خبر دی چې څوک ډیر دغې نه غته به دا معلومی چې دا مې د نیکه د پلار خبر دی خدا سي بډیر کمی چې هغه تر دې نیکه د نیکه خبر معلومي او بیا په بره لا شنه خو زمونږ نه بالکل پناه دي بیا ورو پته نه لګي بلکې نمونه پته نه لګي چې نو مې سو څنګه رنگ او څنګه شکل او څنګه بوسې دو طریقې سوا کارکردګي سوا دنیا کې هغه څنګه وخت تیر کړو کم کار کا سب دې کو دا ډیرو کسانو ته پته نه دا شي لا شي فنا شي ښه نو خپل نه ستاري او دندې وګوري بره چې ما تخپل نیکه نه دی یاد ما پلار فلانی او نیکه مې پلان کې ونه نیکه پلان مې رسوکو یره داغه پلار بیا سو کو کم دې کې داغه خبر دی وسنګ ژوند دې تیر کړو تعلم یغنو کیه دنیا کې ډېر قومونه داسې راغلي دي او تللي دي کامیاب غري چې نن داغه نوم زما او ستا په خپل باندې پروت نه کان خلق د دین څخه خدمت کړل غره مهنت نو کله قبر پته نشته نوم زما ستا په خپل دی ښه او اکثر قبر معلوم دي جدا دې کې خختي دې دې کې خختي اگر چې خاص متعین نه بیا خصوصا د انبیاءونو کته درجه کې ډېر کسانو قبرونه معلوم دي کنه چره دا د فلانی صحابي خبر دي دا د فلانی صحابي دا وحد شهدا دلته خخ دي دې کې فلانی نیک سره خخ دي بیا هم داغه خبر ډیرو خلکو ته معلومي هم اولیاء الله دي نو کوي سمني دا بیا خبر دي چې مشرکان لګینن او داغه په درګاونو کې شرک کوي لیکن الله اغي دا عمل د وجن خلکو ته معروف او مشهور ګرځول نو کنو ری سمني نور نه کان خلک چې پاغه دي راضي او شرک پکې نه دعا کوي کنه پاغه دي چې دا داغه نیک سره خبر دي دا غیر په خوا کې کې دي چې ردر نیکو تر نیکو قبر دې پته نه وي او دا غیر پته هغه مخې نو دا سره وځنه د دین د وځنه کنه دنیا کې د دین کار کړل دي نو زکه وتا غوي چې قال لم یغنو فی حق الله جل شانو زکه فرمایي قال لم یغنو دا څه فنا شو تا باندې وي چې دلته وسیدل اعلی خبر شیخ خلقو بو دل مدینا تبای د مدینو اعلی ولا کما بایدت سمود لکه چې تبا شو سمودیان دیلم تبایی او غیلم تبایی په دنیا کې چې چا مخالفت د الله کړی دی سو زمانہ الله هغه باندې واګه سستکړي مهلت ولور کې شپې ته کاله او یا کاله په اخر کې جو بس راګیر کې سکنجه شي بیا نه خلاصي بیا وته ګوره ویلا مدینا خاوم شعیبا او مدین طرف ته لګلې او مونږه خیر خوا د دې یارور د دې په نسب کې شعیب علی السلام قال اد ورته ویل یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خالص کے الله لرا مالکم من الہ غیرو نشتا استاسو د پارا سو حاجت روا بے داغ ولا تنقصل مکیالا او مکه موای تیمانا او تلا والمیزان او تلا انی اراکم بخیر یقینا زوینم تاسو کو مالدارے کے و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط او یقینا زیری گم پتا سو د عذاب دروازه راگیرون کنا ویا قومی او اے قوم زما او فل مکیال او المیزان پورا کے پیمانا او طلب القسط فانصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکم او دخل قنا مالون داغی ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر دے پزمکا کے فساد کو ان کی بقیت اللہ خیر لکم باقی جائز گٹا پا تجارت کی چی اللہ درکی غرد تاسولا ان کنتم مؤمنین کہے تاسو ایمان والا وما انا علیکم بحفیظو او نیم ز پتاسو ساتن دویا نیم ز پتاسو نی گربانی کو ان کے نیم ز تاسو ساتن کو ان کے یا نیم ز تاسو بچ کو ان کے تو زوال د نعمت نا قالو ندی وت یا شعیب او شعیب علیہ السلام اصلات کا تامر کا ایا دین ستا حکم کی تا تا ان نتر کا ما یعبد اباونا دا چی پریک دوم اغه چی بندگی کول مشرانو زمون او ان نفعل فی اموالنا ما نشا یا پریدو مون کار کول په مالونو خپلو کې پاغه طریقه چې مونږ یې غواړو انک لا انت الحلیم الرشید یقینا ته صبرناک او خيارې نو قالا دورته یا قومي او قوم زما ارائیتم آیا سوچ کړی تاسو ان كنت علی بینت من ربی کایم زو په واضح دلیل له طرفه درو خپلنا ورزقنی من رزقا حسنا اور اکړی ما ته د خپل طرف نه نعمت خیستا یا رزق حلال یا نبوت وما اريد ان غالم ان اخالفكم چلال شم خلاف تاسو الا ما انهاكم عنه اگر کار کولو ته چې تاسو منکم دا غینه ان اريد الا الاصلاح نغوالم مگر اصلاح کول مستطعت تر سوچ طاقت لرمز وما توفيقي الا بالله او نه مدد زما مگر په الله تعالی باندې علیه توکلتو خاص پاغ ځان سپارل دی ما پټولو کارونو خپلو کې وی الیه انیبو خاص غت زور ګرځم ويا قوم او ای قوم زما لا یجرمنکم شقاقی په جرم کې روان چې تاسو له دشمنی زما یا سبب دی جوړ نشی تاسو له دشمنی زما ایو صیبکم د دې خبرې چې ورسی تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح پشان ته داغه عذاب چې رسیدل او قوم د نوح علی السلام او یا قوم د هود علی السلام یا قوم د صالح علی السلام ته او ما قوم لوط منکم ببعید او نه د قوم د لوط علی السلام تاسو نه سلره په مکان کې یا په زمانه کې واستغفروا ربکم وبخنا او غاله تر خپل نه پجبا ثم توبوا الیه بیا توبو باسه غته پزړو ان ربی بیشک رب زما رحیم مهربان دی ودود ډیر مینا کون کې د خپل بندگانو څخه قالوا ندی وتوی یا شعیب او شعیب علیہ السلام ما نفقو کثیرا مما تقول نپویږم په ډیرو هغه خبرو چې ته وای و انا لنراک فینا ضعیفا او یقینا مونږ وینو تا په مونږ کې کمزور او بے وسا ولولا راحتک او کنوی عزت او حرمت د خانه دانستا لرجمنات نخام خامون به سنگسار کړی وې ته و ما انت علینا بی عزیز او نه ته په مونږ باندې عزت من قالان وغورتو یا قومی و قوم زما ارحتی اعزو علیکم من اللہ آیا خاندان زما ډیر مخوریز دی پتاسو دا اللہ نا و اتخستموه او حال دا چې تاسو نیولی دی اللہ وراءکم زهری شاتت زانون نغور زول شوی پریخوز شوی ان ربی بی ما تعملون محیطو بشکر اب زما پاگی چه تاسو کوئی را گیرون گیده و یا قومی عملو علا مکان دیکم او اے قوم زما عمل کوئے پخپل طریقہ باندین نی عامل یقینا زم عمل کوئنگیم سوف تعلمونا زرد جتاس تو پتو لگی من یعطیه عذاب یخزیه چه سوک دچرازی پاغ داتی عذاب چه رسوا کی اغا دنیا کی او من هو کاذب او سوک دیاغا چه اغا دروغ جننے ورتقبو انتظار کوئے انی ماکم رخیب یقینا زتاو سر انتظار کوئنگیم ولما جا امرنا کلچرال فیصل دا عذاب زمونگا نجینا شعائبا نجات او خلاصې ورکوم شعیب علیہ السلام ته ولذین آمنوا معه اوغه کسانو ته چې ایمان راوړو دا عمل کوي کی په رحمت مننا په سبب د رحمت زمونږه واخذت الذین ظلموا الصیحه او راګیر کل ظالمانو له تیزی چغې او نیول ظالمانو له تیزی چغې پاس وحو فی دیارهم جاثمین نو ګرځیدل په خپل کورونو کې پړ مخې پراته کال لم یغنوا فیها او یا کې دین او سیدلی پاغې کې الا خبر شه بودل لمدینہ تباہی دا مدین والا اولا کما بایدت سمود لکج تباشو سمودیان تشبیح عذاب کی دخل